بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في الإقامة او په بعضې نسخو کې راغلی باب ما جاء فی الاقامه دا باب دی په بیان د هغه احادیثو کې او د هغه مسائلو کې چې د اقامت باره کې راغلی دي. قال حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المباركي قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أنس رضي الله عنه چې امر کړه شوه بلال رضی الله عنه لا دا چې اذان دې تکای کوي ويوتر الاقامه او اقامت دې نه تکای کوي د الفاظ کلمات او جملې دې دود و پیری وي او د اقامت کلمات او جملې دې یو پیری وي. زاد حماد فی حدیثه الا الاقامه حماد ابن زید په خپل حدیث کې دا لفظ سی واکړه چې الا الاقامه مگر اغه لفظ د اقامت یعنی کلمه د قد قامت الصلاه دا د مخکې حکم نه مستثنا ده د دوه دوه پیری وي. د دې مسلې وضاحت او تفصیل مخکې باب کیف الاذان کې تیر شوی و چې په دې باندې د اهل علم او فقها او اتفاق ده چې الفاظ د اقامت بعینه هغه الفاظ دي کوم چې د اذان دي خو صرف په اقامت کې به ورسره قد قامت الصلاه سوا ویل شي د حي علی الفلان بعد. بیا د دې په الفاظو کې چې آیا دا به مفرد وي کنا دا به د تثنیه په شکل باندې شفعن به کوي ترن نو په دې کې درې مذاهب ذکر شوي وو. مذهب د جمهور داو چې الفاظ د اقامت به مفرد وي لکه دې حدیث کې ذکر شول چې بلال رضی الله عنه له حکم شوی ان یوتر الاقامه چې د اقامت هغه الفاظ دې ناتکی وي صرف په ابتدا کې الله اکبر دو پیری دارنګ په اخر کې الله اکبر دو پیری او قد قامت الصلاه دو پیری لکه دې حدیث کې ته استثناء راغچ الا الاقامه صرف الفاظ د اقامت به دا یو پیر نه وي بلکې دو پیری به وي. دا مذهب د امام شافعی امام احمد او د جمهور اهل علمو چې الفاظ د اقامت دا یو لس کلمات دی دو پیری تکبیر بیا یو ځل اشهد ان لا اله الا الله بیا اشهد ان محمد رسول الله یو ځل نو دا سلور شول حی علتین دو پیری شول حی علی الصلاه و حی علی الفلاح نو دا شپک شول دو پیری قد قامت الصلاه اتشول دو پیری الله اکبر لس شول او اخر کې لا اله الا الله یو لس شول. نو د جمهور مذهب دی چې الفاظ د اقامت یو لس دي دا ټول مفرد دي مگر په ابتدا او انتها کې تکبیر دارنګ قد قامت الصلاه دو پیری دی. دویم مذهب د احناف او چې الفاظ د اقامت دا په مثل د الفاظ د اذان دي خو صرف قد قامت الصلاه به په کسی واقعي او مخکې ذکر شول چې دواړه خبرې د صحیح احادیثو نه ثابت دي اگر چې اکثر احادیث کم چې د صحیحین روایت دی او کثرت سر راغلی اپ دی چې اذان د شفعن وی او اقامت دی وترنوي لکه څنګه چې مذهب د جمهور دی. د احناف د پاره دلیل حدیث د دارقطنی چې په سنن کې ذکر کړی دارنګ عبد الرزاق په مصنف کې اسود ابن یزید وی چې بلال رضی الله عنه کان یثن الاذان و یثن الاقامه اذان او اقامت به دواړه مصنع مصنع کول. دریم مذهب د مالکیو ذکر شوی چې غوی ټول الفاظ د اقامت به مفردن وی حتی چې قد قامت الصلابم مفرد ویل شي، صرف تکبیر به په ابتدا او انتها کې دوه دوه پیری ویل شي. نو الفاظ د اقامت د مالکیو په نیز باندې لس دي. رجال د اسناد سلیمان ابن حرب او عبد الرحمن ابن المبارك الطفاوي چې د کنیه و ابو بکر حماد ابن زید سماك ابن عطية البصري دارنگ دحای تحويل نفس ذكركو موسى ابن اسماعيل المنقري التبوذكي وهيب ابن خالد البصري دا طول روايات نقل كيدا سماك ابن عطية او وهيب دا ايوب ابن ابي تميم السختيانينا ابو قلابه چې د دنوم عبد الله ابن زید الجرمی دا ټول ثقات دي. ابو قلابه ثقه او کثیر الارسال اسناد د دې حدیث صحیح ده. دا روایت ده متفق علیه بخاری او مسلمم ذکر کړه. دا روایت اوس امام ابو داود رحمت الله علیه په بل سند باندې ذکر کړي. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه مثل حديث أهيب. قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. ده أنس رضي الله عنه ده حديث ببل سند باندي ذكركو. إسماعيل بن علياوي جما دا حدیث ایوب سختیانی له بیان کو نو اغرا لوی چې الا الاقامه لکه څنګه چې حماد ابن زید ویلیو چې بلال رضی الله عنه له دا حکم شویو چې اذان دی شفعن کئ او اقامت دی وترن کئ خو صرف قد قامت الصلاه دی په کې دو دو پیری وی. دا اسنادم سیده مخکې ذکر شول چې روایت د متفق علیه ده. حمید ابن مسعده ده صدوق ده. اسماعیل ابن علیا خالد ابن مهران الحظاء ابو قلابه عبد الله ابن زید الجرمی دا ټول ثقات دي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. ابن عمر رضي الله عنهما وي چه آذان په زماني د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې دو دو زلو یعنی د اغي الفاظ مکرر او شفعنو والاقامه مره مره او اقامت به یو یو زلو داغي کلمات او جملی به یو یو پیروي لکې دي شوي غیر انه یقول مگر دا چې مؤذن بویل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه دا کلمات به دو پیری وي. فاذا سمعنا الاقامه توضانا کله چې بمون اقامت واوریدو توضأنا نو اودس بموګو ثم خرجنا الى الصلاه بیا بروت مون مزلا. قال شعبة ولم اسمع عن ابي جعفر غير هذا الحديث. شعبة بن الحجاج چراوی د دې حدیث نه وای ما د ابو جعفر نه علاوه د دې حدیث نه بغیر بل نه دی اوریدلې. صرف دا یو روایت مې د ابو جعفر نه چې د نوم محمد ابن ابراهیم ابن المثنى دا یو روایت مې د نرا نقل کړل دی. دا یو روایت مې ته اوریدلې. نو په دې حدیث کې امدادی چې جملې او کلمات د اذان به شفعن وي او د اقامت کلمات او جملې به ویترن وی یو یو ځل علاوه د قد قامت الصلاه. محمد ابن بشار چې د لقب بندار او د محمد ابن جعفر لقب غندر شعبة ابن الحجاج دا ټول ثقات دي. ابو جعفر چې د نوم محمد ابن ابراهیم ابن مسلم ابن مهران ابن المثنى دله محمد ابن مسلم ویل کی دی شي کله د نوم ذکر کیږي محمد ابن مهران کله محمد ابن المثنى کله په اسانید کې دی رازی ابن ابي المثنى دا ابو المثنى د نیکه کونیه وا. ابن معین رحمت الله علیه د بارک وی لیس به باس او امام دارقطنی وی بصری یحدث عن جده ولا باس بهما دا بصری راوی دی د خپل نیکه نه به احادیث نقل کول دی او د دینی کچه لا باس بهما دا لا باس به د محدثین په نیز باندې د صدوق مساوی او برابر دی. ابن حجر رحمت الله علیه د ابو جعفر په ترجمه کې ذکر کوي صدوق یخته نفس الامر کې صدوق او اوهام او خطایی به ور لواقع کی دي. متن د حدیث صحیح دی او اسناد د مصنف رحمت الله علیه حسن دی د ابو جعفر المکی د ابو جعفر الکوفی د وجنا دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عامر يعني العقدية عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان. إمام شعبة أبو جعفر روايت نقل كي چدا مؤذن د مسجد العريان دا په کوفه کې یو جمعاتو دا غ جمعات دا ابو جعفر مؤذن او اذان به پکې کولو. دا ابو جعفر وی سمعت ابا المثنى ما وی دا ابو المثنى نا اوریدلی دا ابو المثنى مسلم ابن المثنى دا دی ابو جعفر نیکو ثقو مؤذن مسجد الاکبر چې دا غلو جمعات مسجد چکم جامع مسجد د کوفه د اغه مؤذن یقول چې فرمایله سمعت ابن عمر ما د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نا اريد لي وساق الحديثه او دا مخکې حدیث ذکر کړي چې اذان په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مرتين او اقامت مرتين مگر قد قامت الصلاه پکې دو پیریو. محمد ابن يحيى ابن فارس الذهلي ابو عامر تددنمو عبد الملك ابن عمر المكي العقدي شعبة ابن الحجاج دا طول ثقات دي. ابو جعفر ذكر مخيوش صدوق يخطي. ابو المثنى مسلم ابن المثنى تددنم دي دا نيكو دا ابو جعفر او دیم ثقو اسناد د دې حدیث هم حسن دی د مخکې حدیث مشان دی. باب فی الرجل یؤذن ویقیم آخر باب د په بیان د دې کې چې یو سړی اذان وکي او اقامت بیا بل وکي. امام حازمی رحمت الله علیه په خپل کتاب الاعتبار کې ذکر کړی چې په دې باندې د اهل علم اتفاق دی چې اذان یو کسو کې اقامت بیا بل کوي چې دا جایز دی. خود اهل علم په دې کې اختلاف دی چې اولا کم کار دی چې کم سړی اذان کړي نو اقامت بم دی کوي کنه چې کم اذان کړي نو بل سړی به اقامت کوي. په اولویت کې د اهل علم اختلاف دی. نو د اکثر اهل علم او د جمهور مذهب دا دی چې په دې کې فرق نشته، وان الامر فی ذلک متسع، په دې باب کې وسعت دی که مؤذن اقامت کوي او کنه بل سړی اقامت کوي، دواړه خبرې برابر دي. امام احمد او د امام شافعی رحمت الله علیه نه یو روایت ده چې بهتره خبره دا ده، مستحب ده دي چې اقامت بم هغه کس کوي چې اذان کړی ده. لکه دی باب کې بدویم حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی، من اذن فهو یقیم، چا چې اذان وکړو اب اقامت هم کوي. خو اسناد دغه حدیث ضعیف ده، ثابت نه ده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان اشياء لم يصنع منها شيئا. عبد الله بن زيد رضي الله عنه وي چې نبی صلی الله علیه وسلم په اذان کې د بازي سيزونو اراده کړې و، خود هغه سيزونو نه هیڅ شی مونږو. لکه مخکې روایت کې تفصیل ذکر شو، بازي و چې مونږ به ناقوس وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کاروم خوښ نه شو چې دا خود نسوارا و کار دی. بازي روایتو کې راغلي چې صحابه کرامو اور به بلو، نو خلکو له پته لګي چې د موز وخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا د مجوسو طریقه ده. دارنګه دا مشوره پیش وا چې په خکر کې به اواز کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا د يهودو طریقه ده. بعضی دا مشوره ورکا چې جنډه به اوچتو، خلکو له پته لګی چې د موز وخت ده. نو دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ نشول، نو بیا دی صحابی خوب ولیدو د اذان تلقین او حکم ورلو شو. اراد النبی صلی الله علیه وسلم فی الاذان اشیاء، اراده کړو نبی صلی الله علیه وسلم په اذان کې د سیزونو، لم یصنع منها شیئا، چې نیو کړه د دین یو کاروم. قال فوری عبد الله بن زید الاذان فی المنام، نو خود له شب او عبد الله ابن زید رضی الله عنه له اذان په خوب کې، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، نو ده نبی صلى الله عليه وسلم لراغله او د خپل خوب خبر ورکړو. فقال القه على بلال، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي چې پیش کدا الفاظ او کلمات په بلال رضی الله عنه باندې، زکه دا هغه आवाज د تانه پورته دی، تیز آواز دی، نو دا اذان باغو کی. فالقاه علیه، نو دا کلمات پیش کل پاغ باندی. فاذن بلال، نو اذان کړو بلال رضی الله عنه. فقال عبد الله انا رايته، عبد الله ابن زید رضی الله عنه وی ما کتلو دا بلال رضی الله عنه. وانا كنت اريده، او ما د دې اراده لرلا، ما وی چې زه د دې مستحق يم ځکه خوب ما لیدلې اذان بزکم. قال نو دی وی رسول الله صلى الله عليه وسلم د له فرمایل دی عبد الله ابن زید رضی الله عنه، لا فاقم انت اقامتك، ته اذان بلال رضی الله عنه کو اقامت تو کا. نو دی حدیث کې دا دی چې اذان یو سړی وکي اقامت بالکل شي، خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی. رجال الاسناد نه پس به ذکر کو، عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه دی، دارنګ حماد ابن خالد الخياط دام ثقه دی، محمد ابن عمر الانصاري المدني دا مجهول دی. د محدثین په دې راوی کې اختلاف دی په اسناد د دې حدیث کې. محمد ابن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه دا ثقه ده، عن عمه په دې اسناد کې چې دا عن عمه راغلی نو محدثین او شارحین وایي چې دا خطا ده، صواب او صحیح خبره دا ده چې عن ابیه دا محمد ابن عبدالله د خپل پلار عبدالله ابن زید رضی الله عنه نه حدیث نقل کړي. بهرحال اسناد د حدیث ضعیف ده، د محمد ابن عمر الانصاری د جهالت د وجنا، او په اسناد د دې حدیث کې اختلاف ده. بعض روایاتو کې محمد ابن عمر راغلی ده چې دا محمد ابن عمر د عبدالله ابن محمد ابن زید نه روایت نقل کړي. په دې کې دي په دې اسناد کې چې محمد ابن عبدالله ده، او په بعضې طرقو کې راغلی چې عبدالله ابن محمد ابن زید عن عمه. په بعضې اسانیدو کې داسې راغلی چې عن عبدالله ابن محمد ابن زید عن ابیه عن جده. نو دا په اسناد د حدیث کې اختلاف ده، او اسناد د حدیث ضعیف ده د محمد ابن عمر الانصاری المدنی د جهالت د وجنا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو شيخ من اهل المدينه من الانصار شدا محمد بن عمر ويدا يو شيخ د مديني والون د انصارنا. قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد ويؤني كما عبد الله بن زيد رضي الله عنه يحدث بهذا الخبر شي حديث به بيانولو پدي خبر باندي. قال دي وي فاقام جدي نو اقامت کړو نیک زما عبد الله ابن زید رضی الله عنه، اذان بلال رضی الله عنه کړو، اقامت عبد الله ابن زید رضی الله عنه کړو. رجال د دې اسناد عبید الله ابن عمر القواریری دارنګ عبد الرحمن ابن مهدی دا دواړه ثقه دي، او محمد ابن عمر چې کوم په دې اسناد کې راغلی شیخ من اهل المدینه من الانصار دا مجهول دي. دارنګ عبد الله ابن محمد چې کوم په دې اسناد کې راغلی دام مجهول دي. نو اسناد د حدیث د مخکې حدیث د اسناد په شانتي ضعیف دي، بلکې دا غینه په ضعف کې شدید دي چې دوه مجهول راویان په کې راغلي، محمد ابن عمر او عبد الله ابن محمد. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقية أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمية أنه سمع زياد بن الحارث السدائية أنه قال لما كان أول أذان الصبح دا زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه أهر كلتشو أول أذان دا سبا أمرني نما لحكم كلو يعني النبي صلى الله عليه وسلم دا حکم کوونکی را لنبی صلی الله علیه وسلم. فاذنت نما اذان کړه او فجعلت اقول نشور شوم چې ما ویل اقیم یا رسول الله اقامت بزوکم اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم. فجعل ينظر الى ناحيه المشرق الى الفجر فجعل ينظر الى ناحيه المشرق الى الفجر نو رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل د مشرق طرف لا الى الفجر د سار وقت لقتل چرنا اولگی وضوح الفجر او انتشار الفجر اوشي چ سار خو واضح شي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار کولو. فيقول لا حتى اذا طلع الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم افرم الجنا لا اقامه مكوا تردي تشار خروخيجي ده اول اذان الصبح مراد اوليت باعتبار ده اقامه سرده جما اول اذان ده سباوكو او ده اقامه بانتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجي اقامتكم ز نو مال نبی صلی الله علیه وسلم دا په سفر کې روانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په سوار لای ناستو، نو هغه ورله فرمایل چې نه انتظار وکړه تر دې چې سار خروخي جرنا ولګي. حتى اذا طلع الفجر تردي چې سار خرنا ولګیدا نزل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسور لين راکوس شو فبرز نو او دسمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاړو ثم انصرف الي بیا واپس راغ مالا وقد تلاحق اصحابه او یقینا راجم شيو صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی صلى الله عليه وسلم په سفر کې خوارو وارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قضاء حاجت نو واپس راتلو صحابه کرام راجم شویو یعنی فتوضا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قضاء حاجت نراغ او دسیو کو فاراد بلال ان یقیما نو اراده وک بلال رضی الله عنه دا چې غی قامت شروع کی فقال له نبی الله صلی الله علیه وسلم نو نبی صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه لوی ان اخا سدا ان یقینا د سدا قبيله اغرور د زياد ابن الحارث السدائي يادي چې سدا قبيله لده منسوب کيدو نو دغه قبيله رور چې هو اذن د اذان کړي ومن اذن فهو يقيم او چا چې اذان وکونو غبې اقامت کوي قال فاقمت نو دا صحابي زياد رضي الله عنه وي ما اقامت کو نو په دې حدیث کې دا ذکر شول چې اقامت باغ سو کوي چې چا اذان کړي د دې وجنه امام احمد رحمت الله عليه او یو روایت د امام شافعی نه چې غدا مستحب ګڼلی چې مؤذن به اقامت کوي خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی عبد الله ابن مسلمه القعنبي دا ثقه دی عبد الله ابن عمر ابن غانم ابن یونس المصری او نور محدثین د توثیق کړه چې ثقه ده عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی په دې حدیث کې چراغله اسناد کې دا ضعیف ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی ضعیف فی حفظه وکانا رجلا صالحا دا نیک سړی خو د حافظې په اعتبار سره کمزور او نو احادیث ضعیف دي زیاد ابن نعیم الحضرمی دا ثقه ده او زیاد ابن الحارث السدائی رضی الله عنه دا صحابی ده دا صدا قبیله و په یمن کې نو د دې نسبت دغه قبیله لکیږي ځکه ورله السدائی وای اسناد د حدیث د عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی د وجه نه ضعیف ده او دا په هغه شپږو احادیثو کې ده چې سفیان ثوری رحمت الله علیه اغه منکر ګڼلی په عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی باندې چې د دغه روایت مرفوع ذکر کوي او باقی راویان اغیله مرفوع نه وي بلکې موقوف ورلوي نو باغ شپغو منکر روایتو کې یو روایت وې ده دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی امام ابن ماجام په دې باب کې چې کوم روایت درې واړه ذکر شول دا ضعیف دي د جمهور اهل علم پنیز باندې دا خبره برابر ده ک اقامت اغه سو کوي چې اذان کړه یا اقامت بل سره کوي نو دواړه خبره برابر دي او امام احمد رحمت الله علیه د استحباب قائل له چې مؤذن به اقامت کوي باب رفع الصوت بالاذان دا باب د په بیان د دي کې چې په اذان باندې اواز را پورته کول دا سنت او مستحب دي دارنګي اذان دې هغه څوک کوي چې دا هغه اواز تیز وي لکه مخکې ذکر شول قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبته عن موسى بن ابي عثمان عن ابي يحيى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤذن يغفر له مدى صوته اذان کون کې چې ده بخنه کې دې شې دلا د دې د اواز په انتها باندې عرب وی مدش غایته دی یو شی انتها جیوی نو اغیل لفظ د مدا استعمالی نو معنا دا ده چې کم زه پوری د اواز رسی نو دغه اوګد مسافت په مقدار باندې د لبخنه کیږي یعنی یغفر له مغفرة طویلة عریضة دل اوګدا او پلنه بخنه کیږي چې سمره د اواز لری پوری رسی یا دا تشبیه او تمثیل لے یعنی کم زیل چې د آواز رسی دے په یو ځای کې ولاړ دی اذان کوي او لری زیل بل کلی ل د آواز رسی نو د دې دې زین را واخلې تر کم ځای پوری چې د آواز رسی کدا منطقه او د هزه ټول د گناهونو نډک شي نو په دې اذان باندې به با الله رب العالمین د لبخنه کوي نو دا تمثیل او تشبیه دے المؤذن يغفر له مدى صوته مؤذن لبخنه کې دی شي په انتها د اواز د باندې کم ځای لچی اواز رسی ويشهد له كل رطب ويابس او گواهی وکي پر د قیامت د هر تازه شی او اوج هر شین او اوج شی بده د پاره گواهی کوي وشاهد الصلاه يكتب له 25 صلاه او کم سړی چې مزله حاضر شي د جماعت سره یكتب له 25 صلاه نو لیکل بشي د په عمل نامه کې 15 منځونه 15 درجه به د ثواب وي داغه کس نشي اذان لمس کوي ويكفر عنهما بينهما او د هغه ګناهونه به معاف کول شي کم چې د دوو منځونو په منځ کې دي یا د یو اذان او د بل اذان په مابین کې کوم صغائر ګناهونه دي د یكتب له د لهو دا ضمیر یا مؤذن لراجې دی یا د شاهد لا چې د دې مؤذن د پاره د 15 منځونو اجر لیکل شي یا دا کم سړی چې مزله د جمع سره حاضر شوی د له دا اجر لیکل شي او عنه کې یکفر عنه کوم دا ضمیر یا مؤذن لراجې دی یا شاهد الصلاله حفص ابن عمر النمري دا ثقه ده خو حافظ ابن حجر رحمة الله له ويعيب بأخذ الأجرة على الحديث محدثين في دا عيب ذكر كلا چه دب پا حديث بيانولو باند أجرة ومزدوري غصنا دا مسألة پا مصطلح كي ذكر كيگي الأجرة على التحديث نبازي أهل علم دا قراهت كايل دي أو دا بازي محدثين نثابت دي چه غيب أجرة على التحديث غصتو نيو پاغي كي حفص ابن عمر النمرم ده شعبة بن الحجاج العتكي البصري أمير المؤمنين في الحديث نه أو موسى ابن أبي عثمان بعض نسخوك راغلي دي جي موسى ابن أبي عائشة خسين نسخة هذا كم كي راغلي موسى ابن أبي عثمان حافظ ابن حجر رحمة الله عليه دل مقبول وي خددنا یو جماعت د محدثینو احادیث را نقل کړي او سفیان ثوری رحمت الله علیه د بارک وی نعمه شیخ کانا دا ډیر ښه شیخ ابن حبان په ثقات کې ذکر کړي ابو یحیی چې د نوم سمعان الاسلمی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دلم مقبول وی خود دنا دوو راویانو روایت نقل کړي ابن معین رحمت الله علیه توثیق کړي دارنګ ابن حبان په ثقات کې ذکر کړي امام نسائی وی لیس به باسن نو اسناد د دې حدیث احتمال د تحسین لري او د متن د حدیث د پاره شواهد موجود دي حدیث د برای ابن عازب رضی الله عنه په مسند احمد کې په اسناد حسن سره راغله او لفظ داغی داده چه المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس د مؤذن د پاره په بخنه کې دی شي تر کوم ځای پورې چې د اواز اورې دی شي نو دومره وګده بخنه بورلا الله رب العالمین کوي یا تر کوم چې د اواز رسی دغه منطقه کده ګناهونو نه چرته ډک کړی شي نو په دې اذان باندې به ورلا الله معاف کوي او د تصدیق کوي هغه څوک چې د اذان یې اورېدلې ک اوچ شه ده او کلون ده د تصدیق معنا دا ده چې د پاره به پرز د قیامت گواهی کوي دارنګ حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنهم د دې د پاره شاهد د امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي چې لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه د مؤذن اواز چې څه شی اوري که پیریان دي که انسانان یا کبل څه شی دی مګر پرز د قیامت بور لګواهی کوي. حدیث د ابو امامه رضی الله عنه په طبرانی کې راغله. امام طبرانی په المعجم الکبیر کې ذکر کړی خدا غي اسناد ضعیف دی، نو دا شواهد د دې حدیث د پاره موجود دي او دا اسناد احتمال د تحسین لري. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اذا نودي بالصلاه کله چې د موز د پاره اذان وکړی شي ادبر الشیطانو نو تختی شیطان منډی کی وله ذرات. د ذرات معنا دا ریح مع الصوت، د د پاره اوازونه حتی لا يسمع التأذین تر دې چې د اذان ناوري. دا یا حمل په حقیقت باندې ځکه شیاطین هم خوراک او اسکاک کوي، نو چې څوک خوراک او اسکاک کوي نو د زورات وجود دا غي نه ممتنع نه ده. د الله ذکر چې واوري نو دومره هیبت په د باندې راشي یره پی راشي چې دی بیا بي قابو شي د دنه اوازونه وزي. او بعضی اهل علم وایي چې دا کنایه ده د استخفاف نه، کله چې یو شی څوک سپک ګڼي عرب وای فلان زورت به، زورت به فلان اذا استخفه، چې کله یو شی سپک ګڼي نو غیره پارم دا لفظ استعمالیږي. نو دا یا کنایه ده د استخفاف نه او یا دا حمل په حقیقت باندې. راجح قول دا ده چې دا حمل په حقیقت وله زرات حتى لا يسمع التأذين تردي چه ده ناوري آواز د اذان. فإذا قضي النداء دا قضيه يا صيغه مجهوله ده يا معلومه، کله چه اذان پورشي يا مؤذن اذان ختم کی اقبل نده بیا را متوجي شي. حتى اذا ثوب بالصلاه تردي چه بیا اقامت کړي شي د مزد پاره. تثويب بالصلاه نه مراد اقامت نه. ادبرا نو دی بیا شاکی حتا اذا قضیت تثویب تردیش اقامت پورا کرشی اقبل نو بیا را متوجیشی حتا یخطر بین المرء و نفسه. دا یخطر یا پا کسری دا تاثر دا مشهور قول لی یا پا زمی دا تاثر دا یخطر حتا یخطر بین المرء و نفسه تردیش دی وسوسیه چی پا مند سڑی و نفسه او داغه پزړه کې د دې پزړه کې وسوسه چي وي ويقول اذكر كذا اذكر كذا او ورلوي پلانې شرايات کا پلانې شرايات کا لما لم يكن يذكر هغه سيزونه چې د موز نمخ کې د نور آیات په موز کې ورل را یادي. حتى يضل الرجل دایا په دوات سره دی چې په دوات سره شنو معنی بیا د نسيان رازي، لکه قران کریم کې مراغلی دي ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. دو زنانه به یو سړی برابر گواهی کوي، کدی یوې نه هیر شي نو بل به ورل را یاد کی. نو دایا په دوات سره د معنی د نسیان ده. حتا یضل الرجل تر دې چې هیر شي د سړی نه ان یدری ادا چې د پوشی کم صلا چې سمره مزمې کړه داغه نه خپل مزهیر کی. یا دا پزوا سره دی حتا یضل الرجل په معنا دی یسیر او یبقا سره تر دې چې باقی پاتې شي سړی وګرځي سړی او اغله دا پته نه لګي کم صلا چې د څومره مس کړه دی. راجح قول دا دی چې دا پزوا سره دی او معنا یې دی یسیر او یبقا تر دې چې وګرځي سړی باقی پاتې شي. ان یدریا لام په دې کې محذوف دی الله یدریا پته ورلنه لګي کم صلا چې د سمره موزو کو. رجال د دې اسناد ثقات دی عبد الله ابن مسلمه القعنبي مالک ابن انس ابو الزناد عبد الله ابن ذكوان الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز. اسناد د حدیث صحیح دی، روایت د متفق علی امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړی.